صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو کسی شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے، جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو، جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو، کسی کو میسر یہ دولت نہیں ہے. میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو غیروں کے در سے جا کے مانگو، وہاں جا کے کیوں میں یہ دامن بچھاؤں، وہاں جا کے کیوں میں یہ دامن بچھاؤں، میرا مصطفیٰ نے بھرا ایسا دامن، میرا مصطفیٰ نے بھرا ایسا دامن کہ اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو وہ ڈوبے ہوئے شمس کو مور دینا، وہ اگنی اٹھا کر قمر توڑ دینا، اٹھا کر قمر توڑ دینا، بڑے حکمراں ہم نے دیکھے ہیں لیکن، بڑے حکمراں ہم نے دیکھے ہیں لیکن، کسی نے بھی کی یوں حکومت نہیں ہے. بڑے حکمراں ہم نے دیکھے ہیں لیکن، کسی نے بھی کی یوں حکومت نہیں ہے. میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو میرا جس گھڑی بھی دم آخری ہو تو پیش نظر ہو محمد کا چہرہ، تو پیش نظر ہو محمد کا چہرہ، میرے دل میں